سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ. ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. نننے سبق دا ریڈیو رول نننے سبق د سورتی بقری دلمبنی سپاری پنج پنجستم آیات آیات نمبر پچپن سورتی بقرا پارا نمبر اول دا آیات 47 نمبر نا دویم ځل یا بنی اسرائیل اسکرو ذکر کېده او پدې کې خطابات ستو بنی اسرائیل تا. اول خطاب یوش پیتم آیات پورې او او پدی کی اتن یامتنا پا بنی اسرائیلو او دعا زابنو. یو نیامت داغاتو نیامتنو نا نجات من فرعون. دویم نیامت نجات من الغرق. او دریم نیامت افان شرک. سلورم نعمت ایتاول کتاب چه ددی ددی وضاحت او تفصیل کرے شیو. ننلی سبق کی سنو نعمتنا پنزم شپگم وم اواتم ذکر کئیو دعا زابنا. پنزم نعمت حیات بعد الممات چغا ننلی سبق کیو کله چې موسی علیہ الصلوۃ والسلام د کوهی تور نه راغی قوم ته وی چې او قوما ما سر رب العالمین خبرې کوي او ماته کتاب راک راته وحی وکا. نو قوم ورته وی لن نؤمن لکا منچرم ستا خبر نمنو تردی چستاو دا اللہ ترمن جا کمی خبری کی گی اغا منواورو. موسیٰ علیہ السلام و سلام دا قوم نا دولس و قبیلونا او یا تنا دخپل زان سرواغستا چیزی زو کوئی طور تلال شو کومی خبری چیز ما او دا اللہ ترمن زکی گی اغب و آوری. او یا تنا زان سر و آغستا شپش پگ دار کبیلی نا دولس کبیلی کلا چی کوئی طور تورس دل. مفسرین ذکر کئی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا سوال کئی چے زما ربا زما ددی قوم ترمن دا چکم خبری کی گی نو رب العالمین درخواست سے چدا خبری زما دی قوم تواوروا. حدیث پاک کی راضی یو درن وریز راغا او دا قوم طول پاغ وریز کے پشا کمی خبری چھ دا موسیٰ علیہ السلام او دا اللہ ترمنز کی دی آ خبری دی قوم واوری دی واپسی کی دغا او یا تنر آروان دی یو موسیٰ علیہ السلام او دیم ہارون علیہ السلام دی 72 کسانو او یا دا قوم نو او دو دیو نو آغا خبری دا موسیٰ علیہ السلام او دا دی ترمنز چکی دی نو آغا دا اللہ ترمنز چکی دی آغا دی یاوری دی واپسی چی پلار رات نو موسیٰ علیہ السلام توی چی آ موسیٰ لن نومن لکا حتی نر اللہ جارا اے موسیٰ نبی منتر آغا تصدیق نکو استاد خبری سوچی اللہ من پخپل استر گنی لدلے او من تے ویلی نی چی دا موسیٰ زمان نبی دے دا اومن ایدت زولی کوما بس پدی خبرہ در رب العالمین جلال جوش کراغے قہر کراغے جبریل علیہ السلام تے ہوئے چلار شاو پدی چگا ہوا جبریل علیہ السلام تو سلام پدی چگا والا او طول نساو ہوا تا امرشول موسیٰ علیہ السلام او ہارون علیہ السلام پریشان سے جدا بچی کی گی دا خمون دا قوم مشران راوستیو او کمون یواز لار شو دا قوم مشران را سر لار نشی نقوم بنورم انانیت زد و اناد زیاد کی او زمون خبر بنمن نو موسیٰ علیہ السلام رب العالمین تا سوال کی چھ اے زما ربا دا قوم جوندی کا بس پا دعا دا موسیٰ علیہ السلام اغا قوم جوندی شول دیکھے اغا نعمت ذکر کئی حیات بعد الممات چھ گرو بنی اسرائیلو تاسو تا ما جوان درکو دا مرگ نرستو بیام زمانا فرمانی کو یو منینا اس خیالو کئی ترجمی تھا اللہ فرمائی ویس قلتم یا موسیٰ یا کیا وقت ویلو تاسو اے موسیٰ علیہ السلام لن نومن لکا چرم ایمان نرارو پتا ایمان نمورات دلت تصدیق دے ذکر دے ایمان چلا چکل اللام راشی لن نومن چدا اللام نپمانا دے تصدیق لکا سورت یوسف تا سو گو رہی سورت یوسف واللسم آیات شکلا دا ایمان صلی اللہ عام راشی نبیا پماند تصدیق سرا اللہ فرمائی اومن افمن علا بینت من ربی افمن علا بینت من ربی ویتلو شاہد منہ ومن قبلی کتاب موسیٰ امام و رحمہ اولائکا یومنون بی وَمَنْ يَكْفُرُ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ولكن اكثر الناس لا يؤمنون. اللہ فرمائی انہ الحق یقینا دام کتاب د موسیٰ علیہ السلام حق دے استاد رب طرف نہ لیکن اکثر دخل کنا لا یؤمنون تصدیق نہ کئی منینا. دلتن لا یؤمنون کی د ایمان سلے لام راوڑے نمانا پمانا تصدیق سرا دل تو وہی قوم یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام لن نؤمن لکا چرم ایمان چرم تصدیق نکوستا حتی تردی نر اللہ چوینو اللہ جارتن خکارا فاخذت کم السائکتو بسمی ولیو تاسو لرا السائقہ چقید جبریل علیہ السلام. السائقہ تفسیر المانی وئی نار من السماء احرقتهم داد آسمان نے اور اوچ دئی سوزو لگی لرا او سیعت السماویا دا چغ آسمانی وا جبریل علیہ السلام کی دا چغ والے وا فاخذتکم السائقہ بسمی ولی تاسو لرا چغی دا جبریل علیہ السلام چپا چگا کی اوڑو داس ماننا وان تم تنظرون او تاسو قتل سم باسنا کم اللہ وی بیا پور تکی منتاسو من بعد موتکم پس دمرگ تاسونا اللہ وی دمرگ نرستو بیا میں پور تکی بیا میں جوندی کئی. سورت اعراف کی ددی تفصیل کرو چی وقت تارا موسیٰ قومه سعین رجل لیمی قاتنا چونکلو موسیٰ علیہ السلام دخل قوم نا او یات نسری دا ملاقات زمون دا پارا فلما اخذتهم الرجفا بس کل چنیولی دیل زلزلی نو موسیٰ علیہ السلام ویلو رب لو شیطا لکتهم اے زما ربا کستا خوخوے حالا کول دبی پخوا وی آیا و ما تهم زدی مالا کولے نرب مخشب دی علا کڑیو دیکی چی بیوکوف زمونو نغی دا کار کرو ویلیو لنو من لکاتا نراللہ جارا. موسیٰ علیہ السلام دعا غختا او پاغ دعا دا کم جوندی شو گورا دلتا سورت اعراف کی ورتا رشفوئی او سورت بکر کی ورتا سائقوئی. دا سورت اعراف کی تفصیل دا واقعی دے نو اگر ابتدائی حالت دا چگی ذکر کئی چھ ابتدائی حالت دا داسی لکا زلزلہ او اخیر حالت سو اور سے جوڑ سو اول کی جڑک زلزلہ او اخیر کی اور سے جوڑ سو پدی بٹاگرام علائی کی چکل آ گئی اور کال زلزلے راگ لی وی جو مرگری ہوئی وہ تیارے آ رہا اور جو تیارے میں بعد یو گرس سو اور جو گرس سرا یو پلس سو لکدور اور دا خطا دا غرور دا سے اسمان تا برا طرف تتلا او آخد جی با پچارا پریوتا نوغا با دمر گرم و آتابوی پور گرم شیر پچار چی را پری باوتا غین با ساووتا در با عذاب سر غصر برابر نوی کنا اول کی دا چلو او بیاتی نور جور شا اغا چلی نور جور شا دور دو جن آغا تولی سوزیدل اللہ فرمائی ثم بعثناکم بیا می پورت کئی تاسو من بعد موتکم پس دمرگ تاسونا لعلکم تشکرون دیر پارا چتاو شکر باسی. وزللنا علیکم الغمام دلتا اس هغه وم نعمت په بنی اسرائیل ذکر کوي. هغه داو چې دای کړه د کوی تور نه واپس روغ رمټ راغل، د دای قومونه او ډلې په میدان تی کې دای خیمه خارې کی، میدان تی کې پاتې کېدل. موسی علیہ السلام تراغل چې موسی نبی قدی میدان کی غس سور نشتا شاگان موسی جی دی دنور دو جنا. موسی علیہ السلام اللہ تسوالو کو چې اللہ زما د قوم د پارا د سوری انتظامو کا گور نبین دیو دار سے انتظام ورتا کئی زلی ورتا شنکو خو بیائم نمان اللہ ہے دا توحید آباد والے دی چه تاس فرمل اس وجی استاد ورتا انتظام کئی بیلی خراب شي استاد هر څه لپاره استاد. او باج بدبخت ورکی اوسم شتا یو کور نیم چې هغه د توحید منکر دی او توحید نه مني، هغې توحید ته مختلف ویلی بانې تیاری د قرآن سره زه د وینا دي بیا الغرض موسی علیه السلام وی الله زما په قوم باندې د سوري انتظام وکړه. الله وریځ راولېږله او پاغ بنی اسرائیلو بانی سورش بیا سور اموش دورن ورپسی وی موسیٰ نبی خوراک نشتے سب خرو. اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت تسوالو کو اللہ زما پکوم کی خوراک نشتا، بس رب العالمین ورتا تیار مجموع کیا سرکڑی راتل بد شمال در طرف نا ملزان یا با ملزان غڑ غڑ در چرگان عمرا رالوطل با از رئی مخی مخی تبا گردی دل بی بنی اولا لالول بی او پسیخانو کی بیری تول زان تاغا بی خوڑل او ساری چی با پاسی دل نو گتائی که پرتری بوتلو گولائی بھی کرنا ساری چی بتا سی دل نو دا کورونو مخی تا پا ونو بوٹو باندی او پا وخو باندی با ترنجبین پروتو. ترنجبین مفسرین ذکر کئی رستینی واوری گنتیو دا پوچھو دا پیڑو گنتا او دیر خوبو ذکر قانون داری جنگلی مارغ غوخ سخت ای تاسو چرتا او گو رئی کار چو کئی مینا او گو رئی مرز او گو رئی تنظر او گو رئی جنگلی کنتر او گو را داغی غوخ سخت ای لیر خلیمی گی نظر نوغا سخت کانون داره چه از میگی نا. نو رب العالمین پی تنجبین دو کچو گنتی تک سپین دا گبین گنتی خوب بچ مرز بے اکھو اخواجو بے ورپس اکھوڑا لگا بازم شا لکا دی دور کم دا غصی دا کل خانان غد خلق اگر چی روٹای اکھوی نور پس پروٹ پری کی کابلی چی روٹای اکھوی نور پس کارا خواجا اس کی ترخا اگا آزم شی منگ چی والو سکول تبتلو نمونگ بکل روٹای چی خوڑا نو گنی با موالد راوڑو نو گنی با مزان تا سپین کا پلارا بطلو گنی نو با گنڈی رئی جوڑو لی آغا بخواری او سم وی چای پخی که روٹای خوڑا پزر بوچ شا چدا روٹای خکتشی نو خود سیز کانون داده روٹای ازمائی او دا خواده خوڑل دا روٹای پسی دا او طریقم یاد کئی دادا اللہ دا نبی مستقل سنت و مپدیمیت خوری خوا چدا خواده خورم پدینیت چه دی نبی علیہ السلام سنتی نو سنت مداشول او سرد دی اگر روٹای مزم شوا ذکا دا حکمت کتاب لی کی چه دا روٹای پس خواجو خوری نو دا جگر دا وین پمپنگ دا جگر دا وین پمپنگ اگر نورم مضبوطی گی نورم اگر مضبوطی گی نو دا وجی نا چه روٹای خوری نور پسی خواجو خورا دوینی رو ترکی دا پارا بنی اسرائیلو تا رب العالمین دوینی ترکی دا پارا سرالی گلو سنجبین رالی گلو. نو اللہ رب العزت لنبنے نعمت ذکر دا شپگم نعمت وَزَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَا او سرک منگا پتا سبان دی الغماما وریزا دا شپگم نعمت تزلیل الغمام. اوم نعمت انزال المن والسلوى ترنجبین و ملزان اللہ را لے گر وانزلنا علیکم المن وانزلنا علیکم اور علی گلو منگا پتاسو المن ترنجبین والسلوى و ملزان کلو من طیباتی خرید پاکنا ماغ پاک رزقنا کم چدر کردی منتاستا. اللہ ویلو ددی خوراک نہ کوئی منو سلما خوری وما ظلمونا او ظلم نو کرے دی پمونگا ولیکن کانو لیکن دی انفسهم پخپلو زاننو یظلمون ظلم کون کی. اللہ ورطوی تازہ تازہ رانی چاہی حلال ویو تازہ تازہ خوری تازہ منو او ترنجبین خوری زان تا جمع کوئی مدعی با جمع کول پلوخ کی بے جمع کل ویدا با بل وقتش. اللہ اور تیدا سمع کوئی بس تازہ تازہ نالیگم بل وقت پار سکو دین نمانل بس رب العالمین پی آغا بند کر شرف پی بند کر. نو اللہ وی پمائی ظلم نو کرے پخپل زانی ظلم کو زان سر اکرن لیکا استاد شاگرد تو دا کار مکا ارے کئی اخیری اوشڑی حالت کو یہ رجی اگر سرے اگر حالت چتا اوشڑا اگر اس خوش گردی لو بے کئی سبق نہ ہوئی استاد ہوئی زان سرے اکڑن. اللہ اور توی تیار رانی سے تیار خوری دی نمانل دی بجمع کول اللہ پہ بند کر. اللہ فرمائی وما ظلمونا او ظلم نو کرے دی پا منگا ولیکن کانو انفسهم لیکنو دی پا قلو زاننو یظلمون ظلم کون کی. ویز یاد کاخ قلتم چوی تاسو ویز او یاد کاخ قلنا چوی منگا ادخلو عادل کریا زن شیدی کلیتا فکلو منا بس خرید دینا رغدن پریمانا حیث شیتم کمزانا چخوشی ستاسو دلتا بل ددیا خباستو شکل منو سلوا سرنجبین و مرزان پی بن شل. ندی موسیٰ علیہ السلام توئی اے موسیٰ بلکی لا پی بن شیونو اگا تیار راتلل دی موسیٰ علیہ السلام توئی اے موسیٰ نبی دا یو خوراک سرنجبین و مرزان بار بار رازی زمشین شده سا دمرا نافرمان لکه یو خوراک که سره بار بار خوری چر خوری زمای او خوره ده پا عربو کی نمارتی خوره سنگ حال لی بی ماما چرگان و ریجو نموزر شین شد بی سبزی پا کار ده آل پدا چرگ او ریجو دیر اردان ده پا وہ روپئی لس روپئی بانے چرگ اوری جا نیم پیس او پنزلس روپئی بانے پورا چرگ اوری جا بدر کئی دا خوراک سبزیان پارمانی دلتا بل اسرائیل امید سبزیان پارمانی تیار خوراک راضی سبزی پکار دا اس دا سبزی مطالبے کولا دائی والی کولا رستی وایوزا یو خوراک بار بار رات ویڑے رات شن کر سبزی پکار دا موسیٰ علیہ السلام ورتو ہی دا سیو کئی تاسلار شی دی کلی تا پا دی کلی کی تاسو زان دا پار دا کلی کی دو قومونو اسی جی امالکا او ابابلا داغی نا داکیل والی جہادو کئی پا جہاد کے برت ملاوشی بس آکیل چې ځان تا کړی ریبې خریس کوي ترکاریان سچ مغاری آل تو ملاوی گیا آغا کلے بیت المقدس ہو دمصر نا بیت المقدس تلار شئی آکل فتح کئی امالکا او ابابل پدی کلی کیوسی بدا کلی تیواخ لئی دی سورت مائدہ کی ہوئی موسیٰ علیہ السلام تو ہوئی فضب انتا وربک اے موسیٰ نبی تا اس کا خدای لار شئی جہادو کئی داکل منتوالی انا ہاؤنا قائدون من بدلت ناسیو موسیٰ علیہ السلام رب تو سوال کئی ربا زدخپل زان او دخپل رور مالکیم جہاد زاو رور میں تیاریو خدای منی نا او ددائی نا بغیر کی گی نا فدوتا نغلی کی گی ربا زمان سوال دے زمان زمان دادی قوم پا مسکی بلتن راولی بس پدی دعا باندی میدان تی کی موسیٰ علیہ السلام او حارون علیہ السلام بیا وفات شل او بنی اسرائیل فَإِنَّا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً سلویخ کالا سرگردان گردیدل پاغ میدان تیخ کی سرسو چلی جیاد نو کرے آ خبر درب نو من بی یتیہون فی الارض اللہ وی حیران پریشان بی پزمک کے موسیٰ نبی دی جیاد نکی جیاد چنکی مسلمان با ذلیل و خوار ہوئی جیاد دا مسلمان دا پارا زیور دے دا دو دا پارا زینت تے او دے چا فل زینت پری بھی دے بخوارا و ذلیل بھی اللہ فرمائی وَاِسْقُلْنَا يَعَادْ كَاوَا سِوَيْلُ مُنْغَا اُدْخُلُوا داخل شئی حاضر کریا دی کلی تا فَقُلُوا مِنَا بَسْخُرَيْدَ دی کلینا یعنی منا یعنی من طعام القریۃ و ثمرها مفسرین ہوئی د طعام د دې کلینا او د میوه د دې کلینا فکلوا بس خریب منا د طعام او د میوه د دې کلینا حیث شئتم کم دانا چی غوش استاسو رغدن پریمانا ہر صبح پریمانی ودخل البابا داخل شئی کلی د دروازے تا سجدن پتابدار سرا یا سجدن تفسیری کرت بیمانا کی اے متوازین حضورا آجز کن کی دا اللہ پتابدار دن نشیدی کلیتا وکلو اخری وقولو وائی خطوتن دعا دا مغفرتا کلچ دی کلیتا داخلے گئی نو دعا دا مغفرت وائی مفسرینو ذکر کریو چه دا خطوتن دا دا ادرانی لفظ دے او مانے دا چه وقولو خطوتن وائی لا الہ الا اللہ وقولو خطوتن وائی لا الہ الا اللہ دا اللہ پا ذکر دی کلی تا دن نشیو دا اللہ ذکر کوئی یا مفسرین ذکر کئی چه دیتے ہوئی وقولو خطوتن وائی دعا دا مغفرتا وائی خطی عنا ذنوبنا اے اللہ زمن گناونا منتا معاف کا خطی عنا ذنوبنا معاف کا اللہ منتا زمن گناونا ننغفر لکم خطایاکم بخنبو کی اللہ تاسو تا دا گناونا ساسو اللہ وی نغفر لکم بخلبو کتاو تا خطایا کم دا گناون استاسو اللہ ورطویلو وقولو خطوتن وائی دعا دا مغفرتا نغفر لکم بخلبو کتاسو تا خطایا کم دا گناون استاسو وسنزید المحسنین او زرده چه بدلبور کو نیکانو تا خیر دی اللہ ورطویلو روح برکو 40 سال بعد دی جیادو که او آکلی دا مالکو ابابلو نواغستو بیت المقدس کله چې دا کلی ته دن کېدل نو په دن کېدو کې دی طرف ویلو کولو خطبتون وایي او دا کلی چې دی فتح کولو نو موسی علیه السلام خو مړو دا د یوشع ابن نون دور دا پیغمبر دورو یوشع ابن نون چې د ده په مشرۍ کې جهاد وکړه د دې پیغمبر او دا ملک فتح کړه. خیر کله چې دننه کېدل نو رب العالمین ورته ویلو چې ګورئ تاسو دننه کېږئ نو کولو خطوتون وایي. نو دی د کولو خطوتون هغه وینا بدله کړه غیر د هغه نه چې دی ته ویلې شوې وه بله وویله. بس په دغه مقام کې رب العالمین په دی باندې عذاب رولېږه د بره نه. هغه عذاب سو چې رب العالمین پې قاتالي مقرر کا او د هغه وجې د قاتالۍ سوه چې دی کله دې کلي ته دننه کېدل اللہ فرمائی فبدل الذین ظلموا بس بدل کیا غستوا کسانو چی ظالمانو قولا نوینا غیر الذی غیر دا غوینانا قیل لهم چی ویل شو دیتا فبدل الذین ظلموا بس بدل کیا غستوا کسانو چی ظالمانو قولا بقولم وینا فزائد غوینا غیر الذی غیر دا غنا قیل لهم چی ویل شو دیتا نو فانزلنا علی الذین ظلموا. دی کی ترکیبات مختلف دی اساتذہ بدری ترکیبات کول خو چونکہ زمون در سے زیاد تر عوام ناسی نو ترکیبات ہوتا داغ ضرورت نشتا. فبدل الذین ظلموا بس بدل کیا سوا کسانو چی ظالمانو قولا بے قولن وینا پزائی دا وینا غیر اللذی غیر داغنا کیل لهم چی ویل شو دیتا نفان زلنا للذینا بس نازل کرو من پاکستانو ظلمو چی ظالمانو رزم من السمائی عذاب دبرنا عذاب کی دبرنا اللہ مسلط کر اغا عذاب سو قات تالی پہ مقرر شوا. دا قات تالی وجہ سوا دی چکلا دی کلی ترنا وطل اللہ ورته قولو خطوتن وایي نو دی په ګیډه لاس والو او وی خنطتن شعیرتن خپل خپل فصل دی ګیډه به مړه شي خپل خپل فصل دی غنم او جوار او دا فصلونه ولیدل نو وی خپل فصل دی کار به وشي. نو د قولو خطوتن ته ځای خنطتن شعیرتن وی خنطتن شعیرتن خپل خپل فصل دی بتا کلو خطتن چیونی ہوئی رب پدئی ددئی غفصینا خراب کرن او قاتالی پی مقرر کا چی دوونو پوری پانی اخوری واخی دزمکی نو خورا تردی آدھا حدیث کی راضی چی او بنی اسرائیلی با بولو تا ناستو او بل بے شاہ تا ولارو چی دے بکل دا بولو نا پاسی لیو بولو نا چه زده زده لوی بول راوالم او زیو خرم زان پی موڑ کم دا چه کات تالی پی اللہ مقرر کرد. اللہ فرمائی فانزلنا للذینا بس نازل کرو من پاکستانو ظلمو چه ظالمانو رزم من السمائی عذاب دبرنا بما کانو یفسکون پسور دا چو دی یفسکون ما تا ان کی حکمون دا اللہ تا دا اللہ حکمون ما تول دغه وجنا الله ته عذاب مسلط کا دا الله حکم چې ماتای رب العالمین پاسوم باندې عذاب راولی. یو سکون فسق دلته په معنا د نافرمانی عربی کې منګت ته فسیکا وی فسیکا دا فسیکا و تولی وی دے دا مالک پکور کی دا مالک نافرمانی کئی کلے ٹماٹر کھول لی کلے الوگان کھول لی کلے اڑو کی پچکڑی کلے کمبل شو لی دا کلے ترپال شلو لی کلے بل سیسی شلو لی کلے بلستر شلو لی دا مالک پکور کی دا مالک حکم ماتی نو در وجنا منگک تا فسیکا ہوئی او فاسق تا فاسق ولی ہوئی ار رے بلا تشریح نکو گیا فاسق تا فاسق ولی ہوئی ذکر دے درب کائنات کی درب حکم ماتی خبر پوش اللہ فرمائی فانزلنا للذین بس نازل کرو من پاکستانو ظلمو چی ظالمانو رزا من السمای عذاب دبرنا بما کانو یب سکون پسوب دارا چودی یب سکون ما تا ان کی حکمون دا اللہ تا دائے اغلن بنے عذابو نزول العذاب من السما چی اللہ کی دبرنا عذاب نازل کرو اس آغاتم نعمت انفجار العیون من الحجر اتم نعمت انفجار العیون من الحجر بنی اسرائیل تا رب العالمین دکان نو بروانے کری وی او دکان نو بو پکم وقی وی چدئی کل میدان تیکی وریزم شوار منو سلوام راتلل موسیٰ علیہ السلام تراغلل وی زمون دا تندی دلاس جبی رووتی جی او بو پکار دی موسیٰ نبی اللہ تا سوالو کن اے زمان اللہ خون تا دو بو ضرورت تی اللہ رب العزت فرمائل اے موسیٰ نبی دا مخامخ تی کون کانے دری گوتا دی تخفلا دانگوری راواچو بس داستا موجزه دا دین با چینی روانش دا هر طرف نا سلور سلور چینی بروانش نو سلور سلور دا هر طرف نا چه دریل طرفونی سوره شوی تین چار بارہ دولت شوی اوز دا دولت چینی ولی چینه خو یوام کافی و تول قوم و علاقه تا علماء لکلیو داخلو که دیر بی اتفاق و دولس کبیلی نده یو بل پلار اتلل اغلاری جدا جدا مخی ویلو گختی او نید یو بل پا چینه و بس کلی دا دا پختن قوم بچی دیو سا ندا سی عدد چی دا پختنو سا جنسد دا بنی اسرائیلو سر لگی او سم چی دا پختنو ورو تا کور کی کھنڈول کی ابراری نغیو و ایدادو جو تکری زدہ نسکم ما تب نور ایراری ندیو بل جو تکری نسکی دیو بل جو تکری پیالی بانی خلنی کی دی آغا قوم چی بیتفاکو اکثر دا فیرون غلامانو او دا فیرون دلان دی زندگی تیرولا آغا قوم چی بیتفاکو شی آغا یاد در آمیشہ غلام بی پختانه چگه وی منبانی همیشه پنجابیان وی راجیو حکمران ویستا سو اتفاق شتا شتے تا سو اتفاق نشتنو پتا سو بغیر دبل زین مشر راجیو دلتا و مشری کئی بیا ذکر اتفاق مو نشتا او اتفاق چی نشتا اگا قوم با اکثر مشری دبل پلاس کئی بیا زلیل و رسوا بی داغا یو سلی خوب بولی دا خوب کی وی استاز تراغی یو استازیم توکی مولاو نو او توکی مولا تراغی وی استازی جہنم کی می بیگا خوب بولی دا چی جہنم کی او دو کندی وی دو کندی می پا جہنم کی ولی دی نو سلی ولی دل وی پا یو کند کی سلی دا اور دل انبی سر بروش تیشی ملائک پی مسلط دی اگر ملائک لام دی ورولی بیغبلا کندا بیغبلا کندا که چه دور دل انبی سر براویش تیشی پاقی می ملائکو نیلی دل اگر خپلخ که تلاش اگر توکی ملاور توی پا دیو کندا که پختانو پا دی بلا که پنجابیانو ویدا سگه استاجی وی پنجابیانو بانی ملائکی مسلطوی اگر چه برا بطلل و ملائکو بلاندیوش تل او پختانو یو بل برا نپری خودو دخونه لیو لاندی کند تا غرزولو توکی ملاور دا تعبیر اخکر دا پختن دے اکثر یو بل دخپون نسی کچری ممبری تا ادریگی نو دا خلاف کی اوہو اللہ دی معافی کی. پختانو کامیاب ذکر ندی چھ دی کی دا بنی اسرائیل خوی ندی او دا دی علماء دا تاریخ ذکر کری نسب او سجن نسب دا بنی اسرائیل سر لگی زدور کریر دے موسیٰ نبی تے امرس چولے ہو او دیم ہر دائی تا ہر دعوت چون کی تا چھ چا دا دی خیر خواہی لسولے و آگئی تے رش لو لے دے لے و تا شنکرہ و خیری و جلے دے. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ دا کوٹی بابا جی رحمہ اللہ پدیر دور کی چکم حق پرست لاغلیو اگر دا دی دلاس شہیدان شل او دی دلاس رچاو دلالل شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ دا دی پختون قوم خیر خواہی لٹولے وا چی مالی غلط لگی دا غلط پیران دا کورنو کی گردی دلو دمونہ بے چول او مال کچھ او ماستبہ پیل لوٹا خوڑل او شملی با دا پختون زی گوٹلی او شملی با دا پختون زی گوٹلی او پا معاشرہ کی دا ملاو پیر نسا ترنو ملا تے پلار را روان دے دو زنانا مکی تور دے جواب بلی توئی خوری خوری مخپٹ کا سرے را گے اگر چران از دیش ناگا جواب بلی توئی دا سرے لے کم ملا دے ملای پسلو کم نشمی رسا ترے تے نکولو دا ظلم پا دی ملک روانو پسل ویختو کالو زیر او شمی و ماخامو باندی چاو ماخامی دی و شمی دی او ور سرا او ور سرا جمعی کئی سالگری کئی پا دی غلط مال لگی دو دا دی خیر خواہی شیخ القرآن لطولی وا چا دا ناروا دی و دا ناجیز دیا چا غیوالی وا الغرض فدی چلو دا شیخ القرآن مخالفت کرو پختون کی چا پویا کرو دا اغا مخالفت اول کرو دی دا پختون چا کی خیر خواہی لطولی دا اغا مخالفت کرو موسیٰ علیہ السلام دا بنی اسرائیلو دا پختنو سجن نسب دا بنی اسرائیلو سر لگی دا موسیٰ علیہ السلام خیر خواہی لطولی او دا ہمیشہ خلاف تی او دا کی اتفاق نو گروس خواہ اللہ فرمائی ویزستس کا موسیٰ لقومی او یاد کا وقت چی طلب کراؤ موسیٰ علیہ السلام دوبو استسقا ستوئی طلب دوبو اللہ را لکا باران کی دا باران دا پارا استسقاوی سرے بارو جی سیراتا ساغی بیا مختلف طریقی دی یا پا منبر ناس استسقا تا سوال یا دا جمع دا مزدر استو استسقا تا سوال یا استسقا تا سوال دا صدقو خیر خیراتونو ورکولو دا مختلف طریقی وی بار وطو کم بیا مختلف طریقی وی چی مجھ کی بیا دعا گواری اغا بسنگ گواری مجھ بسرنگ طریقی سرے کے زان زان تک جمع تا دا مختلف طریقی حدیث کرا جی الغرض استسقا ہوئی دا اللہ نے دو ابو سوال اللہ نے دو ابو طلب اللہ فرمائی ویز استس کا او یاد کیا وقت طلب دو ابو کرو موسیٰ علیہ السلام لقومی دخل قوم دا پارا فقلنا اللہ وی ویلو منگا ادرب بیا ساک الحجر تو آ پام ساک پلا دا کانے الحجر امام راضی رحمت اللہ علیہ ذکر کئی چدار و مقصود درگو تا کانے نویو آدھا کانے اللہ جار ویلو منگا از ربیا ساکا ہوا پڑانگو ریخ پلا پام ساک پلا اللہ جار دا سان فان فجرت بس روانی شیوی منو دا کائنا اسنا چرائینا دول چنی دول چنی تی نجاری شیوی اللہ وی فن فجرت بجارشی منو دا کائنا اسنا اشرا دولت اینن چنی خدا لما تاکی کرا پویشی ہوا کلو ناسن ہری وڈالا مشرب ام پزائی دو بوس کلو خلو اللہ وی کلو خوری وشربوس کئی من رزق اللہی در رزق دا اللہ نا ولا تاسو فی الارضی او مگر ری پزمگا کی مفسدین فساد کے ان کی خریش کئی دا اللہ دا رزق نہ فساد مکوئی بس دا اوبدش کئی منو سلوا خرئی فساد مکوئی دا اللہ بغاوت و نافرمانی مکوئی دل چکل منو سلوا خرل موسیٰ علیہ السلام توئی اے موسیٰ نبی دیو خوراک چلو خود موزر روت دا بار بار خرو سو گواڑی وی گواڑو چمنگ تزم کے ترکاریاں نے بادرنگ اگا پیاز مسور دال دا چیزوں پکار دی دایو خوراک خورا تڑ شم کیوں پیو خوراک صبر نہ کرو اللہ فرمائی ویس کل تم او یہاں کیا وقت ویلو تاسو یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام لن نصبر علی طعام شرم صبر نہ کرو پا خوراک واحد یو سرا فدو لنا بس غوار مولا ربکا دخل ربنا یخرج لنا چی روبا چی مولا مما عرصا تم بھی تلار دو چی زرغنی ازم کا مم بقلی آد ترکاری دا دینا وقت آیا او دبادرنگ دا دینا وفومی ها او دوگی دا دینا یا وفومی ها او دغنم دا دینا دوار مانی وعدس ها او دنسط دا دینا نسط کی جنگ نسط دال مسور چی ورت ہوئی وعدس ها او دنسط دا دینا وبسلی ها او دپیاز دا دینا او سوال دار آتا چی دای دا دی سیزنو غختل کل پا میدان تیش کی چه دا غوارو نو دا دین اولان دی دای دا چه لیدلو آو لیدلو کلا چه دای پخپل ملک و علاقه شو نو پخپل ملک و علاقه کی دای دا کرل ریبل خوڑل سکل نو دای تا پخپل ملک و علاقه یاد شوا چه اس خمیدانی تیز تراغو دل تا غنور سکی گی نا سرارا دی من او سلوا بار بار راجی نو ترکاری پکار دی نو گره بیاد بدبخت دشو پا ترکارو کی سو گختل وی مم بکلیا دا ترکاری دا دینا ترکاری پکار دا خو پا ترکاری کی دا سو سوزونا خاص پکار دی س مم وقت آیا دا بادرنگ دا دینا بادرنگی گختل چاگا تو مسپک دی چی دا اکرم نخوری دی ملک جوشی اپا بورو بورو پرادی پا فتفات بانی بیا ریڑو والا واڑی سو کیا کلی تیزا زیر شکتر پا بورو کی وکس آیا دا بادرنگ دا دینا وفو میں ہا دو کی دا دینا اگا اوگا چھ خوری نو بدبوئی بدی رکھلی نزی نبی علیہ السلام وی چاچو گا و پیاز پڑو دا مسلمانا نو جماعت تا دینا را دی ذکر رکھلی نو بوئی زیو پا دی بوئی تا ملائک تختی او جماعت دا ملائکو دا رحمت زائری نبی علیہ السلام و ابن درہ دیدے آگا بدبوئی ایسی دے وقت وعدہ سے آو دا نسکو دا دینا نسکی او دال دی چھ تو سوڑ چی ناکتے وردوئی دا خورا گرم بھی اکثر او بادیم دیر دی آتی چھوئی خوری گرم ام بھی او بادیم بھی دیر اکثر خرابی وبس لے آو دا پیاز دا دینا پیاز اگرو را چھوئی خوری خلی لبا دی خاص خاص ڈکاری دی آگا چولی بادی وقتلیو سو چکے ہی فومیا وادسیا وبسلیا وکسایا بادنگ ہم بادی دی گورے خواہ بادنگ چو گورے جیڑا گر بڑ پیدا کئی ناگا تولی بادی بختلیو آگا زمونی او سازا غبرید بدبخت با چو گو تیار منو سلوار آسل مونگتا مدا دا سی زنا پری خودنوی دای چو گو اختل نا اللہ ورطا داور کرد کچھر دای سا دا سوال نو کئی سر قیامت بدا من او سلوار آتل او تیار بر آتل خوڑل بمو کنا دائرات اپنے خودل پر وراثت کی ممبت لیا دا ترکاری دا دینا وقت آیا دا بادنگ دا دینا وفومی آدھا ہوگی دا دینا وعدہ سے آدھا نسکو دا دینا وبس لیا دا پیاز دا دینا قالا ویلو موسیٰ علیہ السلام اتستبدلون اللذی اے بدل چیک لئی تاسو آرشے وعدنا چگ معمولی دے او بختانو تاسو اگر معمولی چیز اخ لئی داغ بہتر چیز بدل کی بہتر سوئے دا اللہ دا طرف نہ چکم سیز مقرر شیعہ بہتر ہوتا ہے کہنا بندہ چکم غواری اگر بہتر ہو اللہ اللہ من و سلوہ بہتر آلی گا او دا اگر بہتر پا بدلہ کی بہتر غختہ قال انویلو موسیٰ علیہ السلام اتا تبدلون اللذی اے بدلہ کی اقلی تاسوارا شے ہوا ادنا چگہ معمولی دے باللذی پا بدلہ آسیس کی ہوا خیر چگہ بہتر دے دا بہتر پا بدلہ کی معمولی اقلی خوزی چی تاسو غوالی نیوکارو کئی ای بیتو مصران خوشی دی خارتا فینا لکم مسکنن تاسو دا پارا بھئی ما غصر سال تم چی تاسو غوالی وزربت علی مزلہ اوالشو پا دیبانی زلت والمسکنتو خواری وباو بغضب من اللہ اور آگیرشو پا غضب کی دا طرف دا اللہ نا بس اللہ پا دیبانی زلت او حوان مسلط کر عذاب ذلت والعوان بسبب الكفران اللہ مسکینان کر اللہ کی ذلت مسلط کر او دا ذلت دو جنا اللہ رب العزت ذلیل کر اللہ فرمائی وضربت علیہم الذلہ والشوق دیبانی ذلت والمسکنت و خواری وباؤ بغضب من اللہ اور آجیر شوق غضب کی دا اللہ دا طرف نا دا اللہ دا طرف نا پا غضب کی راجیر شوق ذالکا بیانہم دا پسوک زدی چی دوی کانو یک پرو نبی آیات اللہ انکار کا ان کی پایاتنو دا اللہ دا دی وجنا چیزئی دا اللہ دا آیاتون نے انکار کرو اگا موجزاتونا چکم رب العالمین موسیٰ علیہ السلام تور کرو نو اللہ فرمائی وکانو ذالک بیانہم دا پسوب دادی چی دوی کانو یکفرون بی آیات اللہ انکار کرو ان کی پایاتون دا اللہ ویکتنون النبینا او وجلیو پیغمبران بغیر حقین بغیر جرمان پیغمبرانی وجلو بغیر جرما ویقتلون او وجل بے انبیاء بغیر حاکم بغیر جرما بغیر جرم انبیاء وجلو دا انبیاء و جرم و قصور سو سوا دا دینا چی دیتا انبیاء علیہ السلام دعوت دا دین ورکلو او دی اغا دعوت دا دین تو کاولو اغا بے وجل سورت حج گورا بلکہ سورت بقرہ گورا زبا پا برا حق پرست وجلو انبیاء وجلو 134 آیات بلکہ 139 آیات چھ انبیاء وجل آیات یوسل یوکم سلوکم اللہ فرمائی قل اے زمان نبی دوی تو آیا دا انبیاء مخالفت کرو او اغی وجل اے زمان نبی دوی تو آیا اتو حاجوننا فی اللہ اے جگری کوئی منسرا فی اللہ ہی فتوحید اللہ کی وہو ربنا و ربکم دا اللہ رب زمان دے و رب ساسو ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم او من لا اعمالنا زمون دي او تاسو لا اعمال تاسو تاسو لا تاسو دا عمل سزا با اللہ در کئی او من تا زمون دا عملنو بدلی اگر انبیاء سر مخالفت پدی کرو انبیاء وجل انبیاء سر مخالفت سورتی مائدو گرا یو کم شکیتم آیات انبیاء سلام مخالفت دسو جنا چی اللہ طرف تے بلل ددی و جنا دی و سلام مخالفت کرو فلے زمان نبی بیتو آیا یا علی الکتاب او کتاب والاو حل تنکمون مننا بد نگنی تاسو زمونگنا الا ان مگر دا خبر آمنا باللہ چمونگ ایمان راوڑے پا اللہ وما انزل الینا او آسوچ نازل شیدی مونگتا وما انزل من قبل آسوچ نازل شیدی پخوا او یکیناً اکثر تاسونا فاسقون دی ماتو ان کی حکم دا اللہ تا گورا دا انبیاء سر مخالفت او خلاف دا خلق سو اگر داو چی اللہ منو اللہ طرف تے دعوت ورکو انبیاء نو بس فدو وجہ دیور سر مخالفت کرو او گورا سورة اعراف ایک سو چھبیس آیات نام سپارا وما تنکمو منا او بدن گنی تاسو زمنا الا ان مگر دا خبر آمنا بیایات ربنا چی مان راول منگ پیاتنو درب زمنگا لما جاتنا کلچ سرگن شل منگتا راغل منگتا مونگ دا اللہ یا سنو منل نو تاسو دا بد گئی او پدیز مونگ مخالفت چوئی انبیاء بورتوئی نرم دا قرآن دا وجنستا مخالفت کئی تو دا دی نور مولیان و انتی سی کسی کانے کوا للو پتو کوا تم خرے و تم خرے حق مبیانوا نستا چون دوستان دی خستاز ستا دا استاز مخالفت چکئی نو دا سو وجنا دا قرآن دا وجنا وما تنکمو منا الا ان آمنا بآیاتنا بد نگری تاو زمونگا مگر دا چیمان راوڑے مونگ پایا سنو درب زمونگا لما جاتنا کلچراغ المونگتا گراغ بنی اسرائیلو یہودو اگئی دا انبیاءو دا خبر بد گنل چا انبیاء بورتا یا سنو بیانون نلم تاثر دشمنی دا قرآن دا وجہ نکی قسم پا اللہ دا درس پیدا تو جانگیری مولیان دی طول دوستان کی جی خدا در چکے دا غی غلق و شان سرگندے چی عوام و تیسی دین ندے کھولے شمی سلویختو بانی تی مال کھولے لی سالگیرو بانی مال کھولے لی چیلمو بانی مال کھولے لی پا غلط و ختمونو تی مال کھولے لی پا نکاگانو تی مال کھولے لی نکا تریوی شل در روپی با من رسی تر آکے علبر تا نکا ترم او ستانو تایی بانی دمی گری شوی دی اگر خوالل حرام دی آمو تی بیا چی کتلو پر اوٹایی که ناس تو اگر دمی چی گری شوی اگر حرام چی تاوی سلویق رضی موز نکبلی گی دی دقیق چی بیلو سلویق رضی موز نکبلی گی دا دمی پر گری شوی دی او بیا مولی سے پلا پا مستی دا دمو اگر اوٹایی تا ناس تو او نکای او ترلنوی شل ضرور پای براکے و چی پا خپل خبر مستقل مزاجی نشتا دا قوم و دا ملت نے رکھئی و حق ورطن بیانی حق بیان کا دا قوم و ملت نے رمکا ریدانی پی جرم لگولو خپیو بودگی اگر چاہتی تاو پوری واقعی ترلی چی خپیو بودگی اگر تاسو باسی قصد چیجی خوا ملائوی خپیو بودگی اگر دا غلط ملیان یاد ہوئی وائی سینا داوی جرم برا کیا لبا نکاح تلما و روٹائی تبا دیرازم سو جرم جی وی مندرسی تبا شل ضرور پی راکے دادا دی ملک و دی ملیان و حال دے یا خدا دین تباکا الغرض انبیاء وجل دا انبیاء و مخالفت کو سورت آج گورا سورت آج انبیاء حجر سلویخت میاد گرد انبیاء مخالفت ایسو جنکو او دا حق مخالفتی کو دا سو جنا سورت آج سلویخت میاتو گرا الذين اخرجوا من ديارهم بغیر عاقم آکستان چیتلے شیو دخلو کرنا بی جرما اللہ یقولو ربنا اللہ مگر داو جوا چغیوی رب زمان اللہ دے دکرن شرل زکچ ربی اللہ من ربی اللہ من کوئی تفاتی کا درب والا چغی والا قرن او شرل زکے شرل چغی درب والا چغی والا غیویلو ربنا اللہ رب زمانگ اللہ دے ننی کورنا پی خوشی کرل زکا درب کانونی گختا سورت مومن گورا زمر مومن سلی رشتم سپارا آتی اشتم آیات اللہ فرمائی وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانا ویلو رجل مؤمن دال دا فرعون نا یکتم ایمانا چی مضبوط اخبر ایمان لرا پزر کی اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ اے وجنی تاسو اگا سرے چغوئی رب زمان اللہ دے موسیٰ علیہ السلام وجہ رجل مومن مرگرتیاو کا اون توئی اتسلون رجلن ان یکول ربی اللہ اے وجنی تاسو آگا کرے چگوئی رب زمانگ اللہ دے رب زمانگ اللہ دے گرفیرو نیانو پس توجہ موسیٰ علیہ السلام قتلو لو شرب اللہ منو سورت بروج کی اتم آیات کی راضی چگہ ظالم بادشاہ دور خندقوں تو غرزول او دور پا خندقوں کی سوزول نوجہ سوا وجہ داوا چگئی رب اللہ من لو دلتم رب العالمین فرمائی بنی اسرائیلو چکل انبیاء وجل نو داغی سو جرمو دا انبیاء و جرم سو دائی جرمو چه دا اللہ دینی ورطا بیانو لو اللہ فرمائی ویقتلون النبینا او وجل بے پیغمبران بغیر حقین بغیر جرما انبیاء وجل بے جرما حدیث کی راضی لا دا سار بازار گرم شوینو چین اتیم اللہ دولس انبیاء بنی اسرائیل اترو لے گل لا دا سار بازار گرم شوینو دولس انبیاء ورطا اللہ را لے گلو دم رڈیر بور سرات او اگر دولس والا دا دی ظالمانو دلاسنو نا قتل شیو اگر دولس والا دا دی ظالمانو دلاسنو نا قتل شیو ففریقن کذبتم وفریقن تقتلون یو ڈل بے وجلا او یو ڈل تبے درو جن کیا کولا چتاو درو گوائی ویقتلون النبینا او وجل بے انبیاء بغیر حقین بغیر جرما ذالک بما عصوا دا پا سبب دے نا فرمانے دبی وکانو یا تدون اودی دادنا تجاوز کا ان کی ان الذین آمنو یقیننا کسان آمنو چی ایمان راورے والذین آوا کسان حادو چی اودیان دی والنسارا نسارا دی والسابین او سابین دی من آمن باللہ دامن راجی دے مفسرین وی دی سلور واردلو تا نو اعتراض راجی چی من آمن باللہ چی دی سلور واردلو تے راجی کی نو اللہ وی ان اللذین آمنو والذین آدو دوا والنصارا دری والسابین سلور نو ایمان والو خو ایمان راوړ دی. نو بیا څنګه وایي چې من آمن بالله والیوم الاخر وعمل صالحا؟ اعتراض دی. نو جواب دا دی چې من کله سلور واودلو تراجی کی نو بیا ان الذين امنوا مراد هغه خلی مؤمنان چې منافقان دي. نو من راجی شو سلور واودلو تا نو اعتراض ختم شا. بیا مال سنگ شوا داتی شوا ان الذين يكننا كسان آمنوا چه مومنان دی دخلی والذین هادوا کسان چه یهودیان دی والنصارا و نصارا دی والصابین و صابین دی من هر وچا ددی سلور واردلنا آمن باللہ والیوم الاخر چی مان دارا پا اللہ پر داخرت و ملوکنی. اعتراض ختم. او کدا من راجی شی دی فرقی سراسو تا دی دریو ڈلو تا نبیا ان اللذین آمنو نرسو والذین کی دعواو راغی نو دعواو دا پارد تقسیم دی. نو مانو دعوا چی ان اللذین آمنو یقینا آکسان چی مومنان دی والذین کی دعواو دا پارا تقسیم مونگ او کسی بین کی دعواو سو مانی کروی جات کرتا سو مانی وی یاد نہیں وہ دعواو سال تکار ورکی کنی کتا ہوتا ہے واو یو مانا پمانا تقسیم سرا نو دا مومنان تینا جدا کا والذین او ها کسان چی یهودی نصارا دی صابین دی من راجی کا دی درو اور دلو تھا. نو من آمن باللہ چاچی مان راڑا پالا دا دی درو اور دلو نا او عملو کنیک نبیا من راجی دے درو اوڈلو تو نو اعتراض کی نشتے مومنان جان دشول خبر پوئی گی. اللہ فرمائی ان الذین یقیننا کسان آمنو چھ مومنان دی بس دی مومنان والذین اوا کسان ہادو چھ یہودیان دی والنصارا و نصارا دی والصابین و صابین دی من آمن باللہ چاچی مان نارا پالا جدی درو اور ڈلونا والیوم الاخر و پورز آخرت. یا غلوم بنے تو جی ان اللذین یقیننا کسان آمنو چی مومنان دی دخلی یعنی منافقان والذین آدو اوا کسان چی یہودی قوم دوزر علیہ السلام والنصارا او نصارا دی قوم دی عیسیٰ علیہ السلام والصابین او صابین دی قوم دی ابراہیم علیہ السلام نو مومنان دخلی منافقان یہودیان چی عزیر علیہ السلامی لاغر نصارا چی عیسیٰ علیہ السلامی لاغر صابین چی قوم دی ابراہیم علیہ السلام نورس پو مستورتے سیدی لگولی خبر پوچھے. اللہ ایمان ہر اچا ددی سلولو واو دلنا آمن باللہ چی مان رال پا اللہ ولیو من آخر و پرز آخرت وامل سالیان او عملو کنیک فلہم اجرم بدیلا اجر ددی بئی اند ربیم پنیز رب ددی ولا خوفن علیم نبویرا پدی باندی ولا هم يحزنون او نبدي غمجن کرشی. اللہ وی چاچی ایمان دار پا اللہ پر آخرت دا دی سلول واردلنا او نیک عملو کو فلهم اجرهم بدوی لرا اجر ددوی بیند ربیم پریز رب ددوی ولا خوفن علیم نبویینا پدوی باندی خوف ولا هم یحزنون او نبدوی غمجن شی نگور خوف او خزن دی کس فرقو خوف اغا غم توئی اغا پریشانی توئی چلا اغا پریشانی را اغا لیندا لکا یو سلیتا اوئے چلکا سیلاب بیارا روان دے اغا سیلاب لان اغا لیندا دے سکئی حالکہ یو لکی کر انغاری سیلاب را جی یری جی پا خبر پوئی جی یری جی نو دی یری تا سوئی سوئی دیتا خوف ہوئی دی یری تا خوف ہوئی چلاغا یر راغلی ندا اغا مصیبت راغلی ندے خوچی کلا مصیبت راغے سیلاب دخل کو کڑی مڑی ارسل خراب کی دیکھا فناس کی جی تلائی خراب شوی کپڑے خراب شوی کڑی خراب شوی فرج خراب شو فریزر خراب شو کور کیو براغ لی دا مصیبت چراغ نو دیتا سوئی غم دیتا سوئی غم او چلا مصیبت آواز دیواری نو خلا راغلے ندے دیتا سوئی خوف نلاوئی چاچی ایمان رارا اللہ فورت آخرت نیک عمل اکرا نو فلاو ماجرم بزیل آجر ددی بئی ان دربیم پنیز درب ددی کی ولا خوفن علیم نبویا پدی باندی پراتن کی وقتی ولا امیا زنون او نبدی غمجن شید تیرشوی سفا سی تیر چې کوم غم راغلی دی هغې به غمجن نه وي او نه به پیری نو چېره او غم پینی خوشحالي خوشحالي شو نو ښه ولا خوف علیهم نه به ویره په دوی باندې ولا هم یحزنون او نه به دوی غمجن شي الله وایي چا چې ایمان راړه نیک عمل وکړو نه به پیره وي او نه به پی څه وي غم وي زنو خوشحالي خوشحالي شو خو ته ایمان راړه اللهم انا اخرت ما نکملوکا اوسا د دې دریش په تمایات نا هغه دویم خطاب ذکر کړي د دې دریش په تمایات نا اغا دریم خطاب ذکر کئی دا خطاب دعا کی آئے میات پوری دی فدی خطاب کی دری خباستنا دا آباؤ دی یہودو سلور دا ابناؤ ذکر کئی یعنی دری خراب صفتنا دا مشرانو دی یہودو ذکر کئی او سلور خراب صفتنا دا غی دا اولاد دا ابناؤ ذکر کئی خبر پوئی گئی دری خباستنا دا آباؤ دی یہودو او سلور دا ابناو دی یہودو دری دا مشرانو او سلور دا کشرانو اس گورو آسنا دا خباستون پا ممکن موجود نی اغا دری دا آباو دا مشرانو دا غی یو دا غینا نفذ الوحود وا چداغی بیان دریش کے تمایات کیو نفذ الوعود چوادی بے ماتولی داد آگئی دا مشرانو یوا پلیتیوا دیما پلیتی دا غی وا هیل فی زب البکر چه دا غوا پالالونو کی هیلی والی کولی آغا وش پیتم آیاتنا او دیم خباست داغی دا مشران و داو قتل النفس چاگا سرے وجلو دا مال او دولت دا پارا دعاو یای میات کی دعاو یای میات کی خیالو کئی ترجمے تا اللہ فرمائی وید آخذنا میثاقکم او یا کیا وقت چغتی و منگا مضبوطا وعدہ تا سنا وید آخذنا میثاقکم او یا کیا وقت چغتی و منگا مضبوطا وعدہ تا سنا وَإِذَا یاد کا وقت آخذنا چغستی و منگا میثاقکم مضبوطا وعدہ ستا سنا ورفعنا او پورتا کرو منگا فوقکم الطور دا پاس ستا سو غرد کوئی تورا ورفعنا فوقکم الطور او پورتا کرو منگا دا پاس ستا سو غرد کوئی تورا غرد کوئی تور ما پتا سپور تکڑو اگر سنگا بنی اسرائیل رب العالمین ویلو سوکر وینے دے اس گھر سل تیرے ماؤ کے جمن تھا کرتے منو کی مراس نہ جمن ویزا خزنا میسا ککم او یاد کا اور چگتے منگا مضبوطا وادستہ سنا ورفانا فوقکم الطور او پورتا کرو منگا دا پاس استاسو غرد کوئی تور آغا بنی اسرائیلو دا رب العالمین حکمنا بماتول دا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خبرے نمانلا نو رب العالمین یورز فدائی باندھے غر پور تک چدا غر در باندھی راغر زوم عمر زما حکمنا گنی ردی غر دلان مکوما بنی اسرائیلو باندې چې کله رب العالمین دا غر پورته کړ نو دا غی نه رستو ورته وی خذو ما آتیناکم بقوت اونی سی هر احکامات چې درکړي دي مونږ تاسو ته په مضبوطیا یا اونی سیاره کتاب چې درکړي دي مونږ تاسو ته په مضبوطیا وسترو ما فيه او یاد کی یا حکمنا چې پدی تورات کی دی دید پارا چې تاسو پرزگار شئی نو دی باندی چی کلے غری پورتا تھا نو دی فورن اللہ تا سیدر ایشول نو دا سیدے اولے گولا پیو طرف باندی دا یو سترگے کتزمکی تولا گولا او پیو سترگے دا سی برکت رسمان تا لکہ اس اندوان سنگ دا سیدہ لگے شکریہ تا خپل بھگوان تا اگر اندگا سی کئی پلا سولا رکھ بری رکھیں دیو دا منو دیر گراد سیدے دا تا سی پلا سودری نو دا بڑے قتل کوئی تور تا چدارا باندې رونو ګرځيږي د دې دلان چخلی مشو نو وی الله مستاو کو نو منل الله دا زمون لرکا بس رب العالمین چې نغر لرکا بیا نه فرمانیان شروع کی سورته اعراف لګو ګورئی چې دا غر مکمل الله په اوچت کړو سورت اعراف 171 آیات اللہ فرمائی وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ یا کیا وچو چکلو مونگا غر دا پاس دا دی کانو تب اگری دا غر ذلتن وریزوا لکه دا وریز غنتی برا پی پورتشیو غری پی پورتشیو دا وریز غنتی برا وزن و گمان کرو دی انہو چی اکنن دا غر واکیم بیم پریوتن کرے پدی باندی دی گمان کرو چی دا غر را باندی را غرزی گی لکه دا وریز غنتی بی برا اوچتو اللہ اور تو خزو آتیناکم انہی سیاوہ چی درکڑی دی من تاسو تا بی قوت پا مضبوطیا وذکرو ما فی او یاکیا چی پدی کی دی لعلکم تتکون دی دا پارا چی تاو پر ازگار شی زن نکور کے ویسا پو سکے اللہ فرمائی ویلو مونگا چونی سیا چدر کری دی مونگ تاو تا پا مضبوطیا او یاد کیا احکامات چی پدی تورات کی دی اللہ و سیدا غر در باندرا غرزوم مودودی وئی چی نا پسل گیا صرف را کوکشیو پی وایتا سورت اعراف ویلو فاو کون کان نوز اللہ ورز را کا گوی کی رفات سی تاو تو ایمان اللہ ہوئی دا خود وریز گنتی ہو تو گورا کہ زمین اتحاد ہو خو گورے غلطائی تا بغلطی وائیو شیخ القرآن ورد زمان پا مکتی ہوئی تیسر وی غلطائی تا بغلطی وائیو اگر زان تا خبرا غلطائی تا مغلطی وائیو دیکھ با لیاز نتو گورے دا خبر غلط علی کلی دا چگوئی کوچھے پیو تفیم القرآن کی وئی او قرآن سو اکان نو ذلا دادا جول کا وریز دفاتا اللہ فرمائی وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ أَوْ يَأْتِيَ وَقْتُ شَغَلْتُمُ الْغَاءَ مَضْبُوطًا وَعْدَ السَّاسُنَا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ أَوْ فُرْتَ أَوْ فُرْتَ كَرَمُ الْغَاءَ دَفَعْنَا السَّاسُ غَرَّقُوا الطُّورَ مَا وَيْلُ خذوا ما آتيناكم اني سيا كتاب يا خذوا فمانا اعملوا عملوا كي امام مجاهد رحمه الله مانا كي يعني اعملوا بام عملوا كي ما في آواز پدی کی دی یا خذوا فمانا بعمل ما في عمل کول دی پارسو چی پدی تورات کی دی اوز کرو مافی او یادول دار احکاماتو دی چی پدی تورات کی دی دلتا یو اعتراض راجی اگا دا چی گورا قرآن و گورا 256 آیات د سورۃ بقرہ کې الله سوئی لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ اللہ وی لا اکراہ فی الدین زور نشتے پا دین کی تاکیتا واضح شیدہ اغلار نیغا دلار کا گینا حالکہ زور مکہ ہوئی خواہ زور خونیشتے ہوئی 256 نمبر آت درے مسیح پارا سورة بقرہ تو دلتا ہوئی لا اکراہ فی الدین او دلتا ہو گورا غریب پورتا چورتا خضو ما آتیناکم بی قوت و اسکر ما آتی لعلکم تب تکو دلتا کہ اللہ زور کئی ہاں بازی خلق یا گئی نم دین زکڑی نم دین والا پیجے نہیں یارا زور نشتے پا دین کی زور نشتے ہوتا ہو زور کوئی فائدہ دی نم دین زکڑی ندا یاد بیاد کری لا اکراہ فی الدین لا اکراہ فی الدین ورطوہ دا بشتے کنا فوقکم التورا خضو ما آتیناکم بقوت جواب دا دی دا دے چیو اقرار فی الاحکام دی او یو اقرار فی الدین دی اقرار فی الدین فزور کی سرے نشی مسلمانوں لے دا پر شریعت کی نشتا سنگے کی آیات کی راضی لا اقرار فی الدین او یو دے اقرار فی الاحکام دا پر شریعت کی نشتا لکہ بنی اسرائیلو زان تا مسلمان وی دا موسیٰ علیہ السلام تابداری وی خو تابداری نکولا نو رب العالمین پی غر خورتا کر دیتو اکرا فی الاحکام لکہ دا دی مثالون قرآن کشتا اللہ وی الزانیتو والزانی الزانیتو والزانی زناکار سلے و زناکار خدا فجدو کل واحد من امام یاتا جلدا ہر یو وائی سلدری سودری سلدری نتادا یو یاتی ذکر لائکا فی الدین او دا سلدری دنی دی ذکری تا دا یو راتی ذکرے چھ داغی پا مانا نا پوئی گی داغی مانا اکراہ فی الدین وا تا دا رات نویز ذکرے سورت نور کی اتارکتو وقتا واتارکو فقط ویدی اوما غلاگر سرے و غلاگر خدا پریکی لاسنو دیا دل بدلا یو دائی کی میں تقریر کولو دا جنت تذکرہ میں کولو نیو شیخ میں بیان تناستو شیخ پی جنی نداسی مسکے مسکے چیدر خاندلی خو چکل دا یاد میں ہوئی میں قرآن کی جنت ام دے خو قرآن گرے دا معاشری سمولو کتاب ام دے اللہ اگلاگر نے لاس پلے کا فقط ہوئے بھی ہوما تو شیخ دا سور ایک دے دا نما تا کہ تقریر بس ہو اور روٹائی میں قرآن ناس تو نما سر راجک شوی جی میں ہاں کہ وہ تپوس کو لے شما میں وہ آیا تو یہ سوچ میرا آگے میں سو سوچ دے وی گور تا ہوئی کہ لاس تے پری کئی دگلا گرنا تو زما سوچ رہا گئی کہ لاس تے پری کے خے نو بیا بداو دس ور دس سوک کئی داو دس ور دس سوک کچھئی میں داو دس دپار بور سر تو لاس تے تبے ہوتا ہوں چے کرا وہ درب حکم دائی پخپل زین تلی شیخ علم کا شیخ علماء سے نزدیشا تا صرف دائی آت کری لا اقرار فی الدین دی تلو گوری چکلا کرنا اللہ علیہ سپری کا نو دے زر سوچ راشی پی بیا بداو دس ور دسو کو چاہی نو میں دقی ٹیم کی اس خود چکا ہو چھو اس کے میوے ہو اللہ سے مینی ولے وے چود رگا تبے ہوتا ہو چھے نو ماں ورتا ہوں بھی میں تبے ہوتا ہو چھے کرنا اللہ علیہ سپری کا دس ور دسو دسو چولو غم دے ہی صرف بس دسو لٹرین کی دی نظر دے چھے دی رو خوری ہو لٹرین تلار چھے اس صدقات کی اللہ وی لاس تپرے کا اللہ وی زناکار سنسار کا شادی شدہ سنسار غیر شادی شدہ اصل دوری ہوا اللہ وی چکلا دروغ ہوئی نفج دوم سمانی نجل دا آتیا دوری ورکا آتیا کولی ورکا دغو جنا معاشرہ کی دروغ ختمی گنا معاشرہ کی زنا ختمی گنا معاشرہ کی غلا ختمی گنا کہ درب حکمون شیخ تا غلط ثابت او تخل کتے او بی نظیر بنوی دا وحشانہ سزا دا فزنا کی کم سزا اللہ ویلی دا دیتے وحشانہ سزا وینو اللہ کو اگر رکا کھا خدا با تام رکی کہ درب حکمون تا سو سو سوی اگا خفکی گئی ما تبلیغی جماعت افغانستان تا تلو افغانستان کے طالبان حکومتوں نو اگئی الگ دالک سر پہ بدملے نہیں ولے ہو طالبان نو دزور دیوال دلان دی ادول اگر زور دیوال پھر او غردول اگر دلان دی مڑک نگر تبلیغی جماعت راگلے اگر کارگزاری بیان ہونا ویرا افغانستان کے ڈیر لوی ظلم دے الگ اسو ظلم دے طالبان حکومت وی زور دیوال دلان دی دوتن ادرولو اگر پھر او غرزولو نالکا بیمارہ پورا تفصیل کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی دوالکان بیو بل صرف بدا ملی نیولیو رو اگر دا زور دیوال دلان دیو درولیو اگر دیوال پھر او غرزولو اگر دلان دیو بکلو دا خود ابو بکر صدیق سزاوا نو دا ظلم نو دای بیاد اللہ اتمونی کم ظلم ویچی دین قرآن تنین آت دغه وجه نه زه تبلیغي ملګرو ته وایم ښه کار کوئ تائید مو کوم خو له قرآن تمکینې دا در کې غلطي ده دا در کې کمزوري ده دا کمزوري به تر مرګه بیانوم قرآن ته وخت ورکړي کوم تبلیغي چې قرآن ته ناست دي لکه پرون ابلز عبدالرازق لاوي مونږ په جماعت کې ویناست نو ډېر خوشحاله شم او زه مې دعا وکړي هغه تبلیغي ته چې قرآن ته وخت ورکړي او قرآن ته ناست خدا غزول مرگر او زمان زول چرت زمان بیعون بیعوری دل اسم و سر دی اگر نظریه دا توحید و سنت تن اگر تا قرآن خون ور کئی خوچی دا توحید و سنت نظریه میوا اگر بانی با قرآن بدلی نو تبلیغی مرگری خکار کوئی خدا در کی کمزوری دا چی سنگ پا پابندی چی روزہ لگے پابندی چی سالانہ چلہ لگے گشت پا پابندی کے تعلیم پا پابندی کے نو قرآن تم پابندیوں کے قرآن بس مگر دی تم وقت نو دے با دا قرآن دے ذکر میاشی دے با بل پل روان شی طالبانو تب ہم وی لار شی لار شی طالبانو چوچانی دا قرآن میاشتا قرآن تے ہو لے گا نو دے بل پل روان ایو تمی والے کا دوری تب چرتا جی انہیں تو خوب بل پڑے جمع میں سا خدا کا میاش ہوا قرآن اس کا کھول رکھا او تو بل پڑا علماء پڑی میاش کو بل پڑا علماء کا وہ پکا دی چاہے قرآن تک ہی نہیں دا میاش تھی دا قرآن میں شعبان اور رمضان دا قرآن ہوا نو دا دا قرآن سے دشمنی نہ گرے یاد رہی کہ ہر عمل تو پابندی کے اشراق چاہ مستحب عمل دے سمر کو پابندی اور خاتم پوری ورتنات مستحب دے کہ انہوں نے گنانگاری کی پناہ تعلیم پہ پابندی کے سفر و واجب دینے سے رسولی چلہ اور سروزہ سفر و واجب کرنے سے رسولی پابندی کے سالانہ و مہانت سروزہ و سالانہ چلہ لیکن قرآن کا تزوا جب کو مچدا فرض دے پتا ہوئے سبھی فرض تو چرکرا گئی دی تب اہمیت ورک بلکہ دی تو الٹا بس ہوئی نچا بس جی کرے نسب حکومت نہ سو خبر سی سب بیا کی غل نہ لاز پوری کی گی تو رو دس بور تو سو پوچھے گی رو دس بور تو چمک ہے نا یا گنا کارو بانے دیوال شریعت میں لوگ زور زور دیوال تو یہ داخو ظلم دے سد دین نے بیا سے خبر خبر پوری گئی داد اسلام پنیت کا تو آئے تعصب پنیت نہ آئے تو تعصب پنیت ویلے زبان اتلے سے روز ہوتا ماں بس تاسو تعلیم او گشتروں کے نشانے لے رہی خود اسلام پنیت وام قرآن تک ہی نہیں نماز کو تن قرآن تک ہی نہیں نہ دامیاز رمضان ودی تے پل بچیوں قرآن تیراوت او چویر گوری حقیقت والد بھی پتہ ہی نہ دے ویلے آغا سب بدا قرآن خلاف قرآن خلاف باغ سکتی او دی الیکشن کی غسم سرگرم شد پوری برگی جانیم لگو لی منگی دا بیدتیا نی دی بوی نا منگ دا پیغمبر تابداری نو یو را توی پی منگ پور کی دعوت چلو لی کتاب تور کا یو غریب راگل ہو دری رگنا کیسن روڈ نا کاری کولو من دا سبانی دا برا کمرہ بانی چتا چولو سیخونو کار کئی اگر آگے نما ہوتے میں اوٹ دیور کراؤٹ میور کر میں چاہتا وی پلانیا جی تلار ماں دیر لوئی تبلیغی دیکھا تبلیغیان جی سیاست کی سن آخلی جو پیمان وائی تو جہانگیری تبلیغیان ہونا راغت سے ہوتا علاقے دہی اور سر میں کر دی دل برگو جانڈو والا سرا یہ منہ کو احتیاط کرو منہ گوائی تاسو گوائی سے منہ سیاست کرے اس نشتا نو تاسو مشران خوم سے دنو خار پا مرکز کے ناس او زماوار دی اگر برگو جانڈو طرف تا دعوتو نو ورکلی نو ایلارم عجیرہ توی چی او پار سنگ تور کا او بل کتاب تور کا میں خدا جی چی جماعت چی کینی وی منہ سیاست سے اس ناخل لوی پوگ لوی تبلیغی دو جانگیری اگر بدا دعوتو نو چلول او پکور جانڈیم لگی دلوی اگر یو نو جانڈا مارا سجا کم ہے دام کوا خرابی کی دام ہے سو خبر دو غرد دی کی دی خیال دا حال دے زدہ توام چی قرآن تا نئی ناس قسم نے کم اخفل کئی مانے چی اخفل ہو لے چی دا قرآن درس تا نکی نئی پا جمع سر یو تا نا چی اگر یو ناسی اسی یا فرون یا فرون سر خوزی زد پوئی گا مان دلتا دا کم چی صحیح معاہدین تبلیغیان دی اغشتے پا جانگیری کیا گئی اولی قرآن اغشتے درد کی مناسی دلتا مناسی دلتا پوری جماعت کی ناسی دا اغشتے صحیح تبلیغی دے ظلم اور تا دعا تے سراغا با مزلور تا دعاو نکی سراغا با در سرم مرگرے نشم جسو قرآن تا نہیں ناس پوک مرگرے کے گم ناس سرم بیا جسو قرآن تا نہیں ناس تا سمانا پا کنارہ کنارہ گر رہی قرآن تا نرازی وزب قرآن تو موقنی ورکے مان شیغتے زکا زما لیلا قرآن دا زما لیلا صدا قرآن دا او ستاسو لیلا دا قرآن خلاف دا نقطن داتی نشکی گئے زمو بدلو آئیم وقت لگو الخکار دے مزودت سیش پابندی تو مجھ پیدا چی کچھ تو قرآن مخالفت تو ہی نکوم بگیا الغرض تقریر میں کولو نوی جی لاچی پری کو دس بسو گچے ندا چی قرآن تو نکی لو تو بس نہ خبر چی گردل تو اقرار کے احکام کری شزان تا مسلمان وئی او د دین حکم نہ منی غلا کئی لاچ پری کا زنا کئی سنکار کا زنا کئی رجم کا نبی علیہ السلام وی لا ترفع تا کا ادب د خپل بچو نه د ادب ام سامو چتوا چې دو کال شو په موزی کې نو چې دل سو کال شو نو چې نزی جماعت ته په مخ ته پیړه ورکا نو چې بچی ته سر پیړه نه ورکې نو بیا لوی جوار ګرولو خوش ځکه ته خو اقرار لا اقرار چې دین کړه دین کې زور نشتا نو چې دین کې زور نشتا نو بچی دی لوی لو فروی هغه انټرنیټ ته ناستی هغه وی سی آر ته ناستی آ کمپیوٹر کے دو نمبر سے جنا گوری اور تب یا دزینہ بھی ہری گی تب یا دزینہ بھی ہری گی ذکر سے تاؤ تب جل اور وق باندھی چکا نہ وقولی دادا ہم صاحب ہو تو پسر کے خدے اتن ویدا چنے ہوئے کرے خبر ہے کوئی نہیں الغرض اللہ رب العزت فرمائی وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ او یاد چاہو شغستو منگا مضبوطا وعدتا سنا ورفانا فوقکم التور او پورتکر منگا دپاس استاسو غرد کی تور خضو ما تیناکم خونی سیا احکامات خضو ما تیناکم خونی سیا را چدر کردی منگ تالتا بی قوتن پا مضبوطیا سرا وشکرو او یاد کی ماغا فی چپدی کی دی لعلکم تتقون جیر پارا چتاو پرزگار شی اے دی خضو ما تیناکم نا سمرات اعتراض راضی چی خضو ما تینا خضو خنیول لراضی آن شی چی اغل را جسم بی ندی احکامات تو خو جسم نشتا احکامات تو خو اے مستس جسم شتے چی تینی سی روجے تس جسم شتے چی تینی سی مون چی وارو نمون تا مور اپلاروی روجو نی چی پاسی پاوار آوالا روجے سا جسم شتا دا خو یہ حکم دے نسمانا خضو ما آتیناکم احکام و تجسم نشتا نو جواب دا دے چی خضو پا مانا دا عملو لکا سنگا چی ما دا امام مجاہد قول ذکر کرو اعتراض جواب محمق چی کرو خلق واضح کو میں خضو ما آتیناکم عملو کئی پاوا چی در کردی منتا ہوتا بی قوتن پا مضبوطی آن لکادیس کے چرادی نبی علیہ السلام فرمائی علیکم بی سنتی و سنت الخلفاء راشدین تمسو تمسکو بیا وازو علیہ بن نواجز تاسبانی زما سنت او زما د خلفاء راشدین و سنت پاگی منگلو لگوی تمسکو بیا وازو علی آبن نواجز منگولو لگوی پاغی او پغاخو کیونی سے یاک لکا او نسنت طریقہ پغاخو کی نویشی تو تو ہے او سنت طریقہ بانے منگولی لگولش مزا کچھ سنت دینو پاغی چا منگولی لگولی دی نیولشی آگا خبر اپ ہوئی گئی سمانا آل تمانا داوا چتا سو عمل کئی زما و زماد خلفاء راشدین و پسنتا دا سکلک لکسرن چی پا منگول کیو شیکلک نی ولشی یا پغاغو کیو شیکلک نی ولشی دا سکلک یونی سای چی پاتیا ننشی تو خضو بانے پویشوی خضو ما تیناکم انہیں سے عمل کئی پاغ احکاماتو چی در کردی منگتا ہوتا بی قوتن پا مضبوطیا وزکرو او یاد کئی ما حکمنا فی چپدی کی دی لعلکم تتقون دیر پارا چتاو فرزگار شی ثم تولیتم من بعد ذلک بیا واوری دی تاسو پز دینا فلولا فضل اللہ بس کنوے فضل دا اللہ علیکم فتاسو ورحمت و رحمت دا اللہ لکنتم من الخاسرین ہم خاوی با تاسو دتاوانیانو نا بیا تاسو واوری دی پز دینا کچری دا اللہ فضل پتاسو نوے اور رحمت دا اللہ نوے تو تاسو بتاوانیانوی خدا اللہ فضلو دا اللہ رحمتو بس تاسو باندی دا رب العالمین فضل و رحمتو شا نو تاسو ای داغا مصیبت او تاوان نبچ کی گوری یو شل منتا زیاد نہ زیاد دیر تیم ناخلو شل منتا تفریقو بیا انشاءاللہ دولو سو بجو تو بستو کھا بیا دولو سو بجو نہ بعد بیا دو جمعی مزی نو بس آغا مز تو بیا تیارے کو نو کوشش دارے چھے